Тиждень, сповнений цікавих зустрічей, подорожей, екскурсій, минув швидко, і от уже кордон подолано у зворотному напрямку. Перед тим, як прибути додому, Арсен забіг на роботу і заховав у сейф невеликий пакунок – подарунки для Софії. Вдома татка, який повернувся з-за кордону і привіз чудові подарунки, зустрічали донечки, старша 16-річна Жанна і молодша татова пестунка Ганнуся, яку Інна вперто називала тільки Аннушка. Вони узялися приміряти светрики і спіднички, які Арсен вибрав для своїх маленьких дам. Він умів це робити. Знався на моді і мистецтві елегантно вдягатися. Тому подарунки сподобалися усім, окрім Інни. Їй дісталися черевички на високих підборах, зимові чобітки і елегантний чорний, інших вона не носила, костюм. Я тобі дивуюся, як можна купувати зимові чоботи в соцкраїні? Ну, Австрія, Фінляндія – так. Але Чехословаччина? Ти хочеш, щоб наді мною сміялося все місто? Інно, тямся. У тебе в голові останнім часом тільки шмаття. Без кінця нові сукні, костюми, взуття і все чорне. Чи потрібно тобі стільки одягу? Коли ти востаннє брала в руки книжку, інші жінки – інші жінки ходять на роботу. Вони мають чим зайнятися. А ти прикував мене до плити, до прання, до прибирання. Я ніде не буваю. Ти занапасти моє життя. Починалася чергова сварка. Безглузді звинувачення, сльози, істеричні вигуки, які закінчувалися у кращому випадку лютим сексом, у гіршому – викликом лікаря, старого, перевіреного часом психіатра, що умів гамувати ці напади і тримав язика на припоні. Сьогодні обійшлося тільки ліжком. Арсен ледве спромігся на цю щоденну роботу. Як добре, що вони сплять окремо. Він би не витримав присутності цієї жінки іще й вночі, коли його думки були поруч із Софією. Знайшов серед жінчиних парфумів оті, запахом яких чарувала його шовкова шкіра Софійки. Вдихнув. Перед ним постало личко із заплющеними очима. Пальчики, що так ніжно торкалися його долоні, тіло. Таке беззахисне і таке захищене тихим не треба. Якби Софійка знала, що він їй привіз. Він уявив, як даруватиме їй заморські подарунки і не просто так, а обов'язково мірятиме. Особливо один маленький мережений подарунок. Дарувати було його улюбленою справою. Він так тішився тим, що привіз для донечок, бо знав, як тішитимуться вони. А як зреагує Софійка? Софійка, Софієчка, сонечко. А Софії цей тиждень видався роком. Вона прокидалася з думкою «коли» і засинала, відлічуючи дні. «Приїде». Потелефонує чи ні? А може йому вже минулася забаганка? Звичайно, не цікаво гратися в кохання із жінкою, що удає незайманку. Але вона не може так швидко. Потрібен час, щоб звикнути до його рук. Потрібно, щоб її тіло запрагло їх. Лише тоді це буде так, як вона собі уявляла у дівочих снах. Він зателефонував зранку, коли вона лише встигла прийти на роботу. Софія Андріївна, мої вітання.